Krzysztof Bizio. Braci Grimm, 27/14. Zagadkę stanowi też tytułowe miejsce akcji. Występują Oskar Hamerski, Michał Sidarski oraz Łukasz Lewandowski. Polecamy dzisiaj po 22. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Intrygujące teksty i mocne brzmienie. To były ich znaki firmowe. Kilka lat temu promowali metalowe ballady z najnowszej wówczas płyty, wykonując je na żywo w Trójce. Zespół Koma w Trójce. Przypomnijmy ten koncert już dziś, kilka minut po 19. Zapis wideo będzie dostępny na trójkowej stronie i kanale YouTube. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji będziemy słuchać muzyki z nowych płyt, wydanych głównie w kwietniu tego roku, a w rolach głównych będą śpiewające kobiety. I już pierwsza z nich za moment, Leslie Feist. Pierwsza płyta po 6 latach przerwy, zatytułowana Multitudes, i mogę tylko powiedzieć, że warto było czekać i jest to płyta z gatunku takich, które trzeba przesłuchać kilka razy i za każdym kolejnym przesłuchaniem odkrywa się nowe dźwięki i niuanse. Multitudes to tytuł albumu, a jako pierwszy pojawi się utwór Enlightening. My head. Everybody's got their shit. Who's got the guts to sit with it? All the food tonight might be a form of just overthrown a couple words that the body politic deserves. Just look what's happening to her. Just look what's happening to her. Hugging pepper spray at night. We check under our cars to navigate this subtle maze. Be exactly who we stay loving me. Some people are gone, and the people day before your wits are gathered, even before you are awake. Your thoughts will find the clock to wind and put dissent into your ear. Even before your eyes are open, the plot has thickened round your fear. We borrow our trouble, since we all know how. It's an expression from the old days, leaving more true now. We borrow trouble, we even borrow time. Like a bag of dead weight, so good at picturing the life that I was gonna be left out of rather than the one I'd made. Well, these are words, they gather heavy on my mind, knitting thoughts like they're my destiny. On borrowed time, it's a poor skill to get so good at making wrong what is all right. We all borrow trouble. Seems we all know how. It's an expression from the old days. In lightning, hiding out in the open, of womankind, become the earth i borrow trouble. Wszystkie utwory z najnowszego albumu Feist Multitudes. Oczywiście sporo gości, jak to u tej artystki, z tych najbardziej znanych chociażby Chilly Gonzales czy Mike Mills z grupy R.E.M. Przed nami kolejna płyta, tym razem już artystki, bo mowa o trzech artystkach, pochodzą ze Stanów Zjednoczonych. Jedna z Tennessee to Julian Baker, druga z Kalifornii Phoebe Bridgers i trzecia Lucy Dacus z Virginii. Część z Państwa już wie, że chodzi o grupę Boy Genius, składającą się właśnie z tych trzech wokalistek, a także multiinstrumentalistek, można też tak powiedzieć. Wszystkie panie nagrywają solo już od ładnych kilku lat, a od paru nagrywają również razem jako Boy Genius. Niedawno, w roku ubiegłym, była epka, teraz mamy już pełnowymiarowy debiut zatytułowany The Record. No i warto było czekać. It's a bad idea. Yeah. It's an all-night drive from your house to Reno to the T-Bird graveyard where we play with fire. In another life we were arsonists. How long's the Chevy been on cinder blocks? Thank you. To be known so well. $20, Emily I'm Sorry, True Blue, Not Strong Enough i Satanist. Wszystkie utwory z albumu The Record grupy Boy Genius. Jak się Państwo zorientowali, to taka mieszanina rocka alternatywnego z folk rockiem. Kolejna artystka pochodzi również ze Stanów Zjednoczonych, z Kalifornii. Nazywa się Sabrina Teitelbaum i debiutuje w tym roku albumem zatytułowanym po prostu Blonde Shell, bo taki też pseudonim artystyczny przybrała. I teraz 5 fragmentów z jej debiutanckiej płyty. Jako pierwszy Veronica Mars. Veronica Mars, 2004. I am disturbed. Give me shelter. It's a big apartment in New York. Casey's on a can with a towel draped over. It's pretty weird. Haven't heard of Coda. Become a loner. Veronica Mars, 2000 watts. Logan's a dick. I'm learning that's hot. Give me shelter. Give me shelter. Say

Veronica Mars, Kiss City, Olympus, Salad i Joyner. Wszystkie utwory z debiutanckiego albumu amerykańskiej artystki Blondshell. Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych, skąd pochodzi grupa Wednesday. Konkretnie z Asheville w północnej Karolinie. To nie jest zespół nowy, nagrywa już od kilku lat, ale dopiero najnowsza, tegoroczna płyta prezentuje naprawdę wysoki poziom i warto się wsłuchać w nagrania. Jeśli chodzi o stylistykę, to może to dziwnie zabrzmieć, ale to jest taki jakby miks country z shoegazem. Teoretycznie nie do pogodzenia, a jednak gdzieś to wszystko razem się łączy i całkiem nieźle brzmi w całości. Przed nami porcja nagrań z płyty zatytułowanej Rats So God jako pierwszy Hot Rotten Cross Smell.